Minęła 16:00, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w środę, 7 lutego. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, a zapraszamy na serwis na początek. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Europoseł PiSu Ryszard Czarnecki nie żałuje i nie przeprosi. To jego słowa już po odwołaniu z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Nieodpowiednio przechowywane szczepionki podano ponad 400 osobom. Wiceminister zdrowia twierdzi, że były bezpieczne i skuteczne. Pomnik ofiar tragedii smoleńskiej stanie między Placem Piłsudskiego a ulicą Królewską w Warszawie. Ryszard Czarnecki mówi, że nie żałuje swoich słów i nie zamierza przepraszać Róży Thun. Europoseł PiSu został odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Za głosowało 447 osób, przeciw 196, a 30 wstrzymało się od głosu. Ryszard Czarnecki tłumaczy, dlaczego nie przeprosi. Widać, że jest to konsekwentne działanie przeciwko naszemu krajowi, który stał się z jakichś powodów niewygodny. Ja mogę powiedzieć krótko, niczego nie żałuję. Będę dalej krytycznie oceniał tych polityków, konkretnie PO, którzy głosowali za antypolską rezolucją. Odwołanie Czarneckiego skomentowała Róża Thun. Jak mówi, niezależnie od wyniku głosowania, nie czułaby satysfakcji. Parlament Europejski i konferencja przewodniczących dyskutują o tym, w jaki sposób polski wiceprzewodniczący obraża innego polityka czy inną europosłankę. Wyciąga się na pierwsze strony gazet jakieś koszmarne elementy z polskiej historii. Po co to wszystko? A przypomnijmy, europosłanka PO Róża Thun w materiale niemiecko-francuskiej telewizji o sytuacji w Polsce za rządów PiSu powiedziała tu, cytat: jak tak dalej pójdzie, w Polsce nastanie dyktatura. Jak się raz zniszczy demokrację i wolność, to nie wiem, jak to odbudować. A Ryszard Czarnecki skomentował te słowa w rozmowie z portalem niezależna.pl. Powiedział, i tu także cytat: podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Róże von Thun und Hohenstein. Niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Ryszard Czarnecki będzie gościem Pulsu Trójki, kwadrans przed 18:00. 448 pacjentów otrzymało szczepionki, które nie były odpowiednio przechowywane. Te informacje potwierdził wiceminister zdrowia Marcin Czech. To echa artykułu Dziennika Gazety Prawnej, w którym ujawniono efekty kontroli głównego inspektora farmaceutycznego. Okazało się, że po przejściu huraganu mieszkańcom głównie województwa lubuskiego podawano szczepionki, które ze względu na przerwy w dostawie prądu nie były odpowiednio chłodzone. Wiceminister zapewnił w Sejmie, że szczepienia były bezpieczne i skuteczne. Mówił, że ma opinię producentów. Na przykład szczepionka przeciwko tężcowi może być używana przez 6 miesięcy dla szczepienia w temperaturze powyżej 36 stopni Celsjusza, przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu B przez okres 6 miesięcy powyżej 25 stopni Celsjusza. To są listy pochodzące od kilku producentów. Sprawą podania szczepionek zajęła się prokuratura regionalna w Szczecinie. Wszczęła śledztwo w sprawie narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zawiadomienie złożył wojewoda lubuski i tamtejszy inspektorat sanitarny. Pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku ma stanąć między Placem Piłsudskiego a ulicą Królewską w Warszawie. Poinformował o tym Komitet Społeczny Budowy Pomników prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej. Decyzję podjął wojewoda mazowiecki na wniosek Komitetu Społecznego Budowy Pomników prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej. Członek komitetu, brat tragicznie zmarłego Stefana Melaka, Andrzej Melak, ocenia, że lokalizacja jest dobra. Teraz można rozpocząć już prace, które będą związane z tym, by ten pomnik powstał. To jest dobra lokalizacja. Inwestycja w powstanie sprawy zostały troszkę opóźnione. Myślę, że w tym roku powinna powstać. Pomnik ma mieć kształt trójkąta przypominającego statecznik samolotu, na którym będą nazwisko ofiar katastrofy i napis z pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Adam Bielecki, jeden z uczestników polskiej wyprawy na K2, miał niegroźny wypadek. Jak informuje szef programu Polski Himalajzm Zimowy Janusz Szmajer, himalajstę podczas podchodzenia do obozu pierwszego został uderzony w twarz spadającym kamieniem. Wrócił do bazy. Koledzy, ponieważ to była rana dosyć taka cięta, mu ją zszyli. Wszystko jest w porządku, nic mu nie zagraża. Czuje się dobrze. No, musi odpocząć tam parę dni. Niezależnie od tego, wyprawa działa dalej. W zależności od tego, czy będzie pogoda, czy ten wiatr ustanie, uczestnicy wyprawy będą starać się założyć obóz trzeci. K2 mierzący 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. I to wszystkie informacje teraz 16:30 wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na pogodowej mapie Polski jakby ktoś wymalował flagę, tyle że nie biało-czerwoną, a niebiesko-szarą. Północna część cieszy się dziś widokiem nieba, południowa widokiem chmur, z których pruszy lub pada śnieg. Miejscami z powodu mgieł w ogóle niewiele widać. Słowo wiatr, wschodni wiatr, mogło pojawić się dziś na ustach mieszkańców Podkarpacia. Poza tym wiatr zbytnio nie przeszkadzał. Temperatura oscylowała wokół 0 i minus 1 stopnia. Chłodniej tylko na północnym i południowym wschodzie, minus 3, a miejscami minus 4. Choć o poranku rzeczywiście było mroźno i kolejny poranek podobny, to w ciągu dnia tylko niewiele cieplej. Nad Bałtykiem można się było dziś opalać, pogoda jak w lipcu w Grecji. Poza temperaturą. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina karkówka XXL marki Rzeźnik 40% taniej. 9,99 za kilogram. A masło ekstra marki Koło jedynie 2,99 za 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Jest luty, jest zima, to musi być zimno, ale takie dobre zimno, jak dziś o poranku ustaliliśmy, też ma swoje zalety. Gdyby nie ten smog, no ale właśnie. A o czym dziś? Zapraszamy do trójki. Ziemia krąży wokół Słońca, to wiemy. Wokół Ziemi krąży samochód. Elon Musk realizuje swoje marzenia, czy zrealizuje także nasze o lotach w kosmos? Latanie obecnie na orbitę może być nawet 10-krotnie tańsze. Za mojego życia nigdy nie startowała tak potężna rakieta. Jak Falcon Heavy, oczywiście o tym powiemy. Ale wróćmy na ziemię. Imigranci z Ukrainy. Trudno już nie zetknąć się z nimi na co dzień. Choć przyznajemy, że ich lubimy, sytuacja czasem wymyka się spod kontroli. Mamy już akty nienawiści skierowane przeciwko mniejszości w Bartoszycach, Gdańsku, Szczecinie, innych miejscach w Polsce, co pokazuje, że to jest pewien proces bardzo niebezpieczny. Długo tu pani mieszka? Pół roku. I jak się pani czuje w Polsce? Wszystko w porządku. Jest bardzo dobrze w tablicy do mnie Polako. O tym już za chwilę. Niepokojące dane ze szpitali. Tym razem nie chodzi o szczepionki. Rośnie liczba zakażeń pacjentów różnymi typami wirusa. Jest to nowy problem, dlatego my zamierzamy wzmocnić nadzór epidemiologiczny, żeby był obowiązek rejestracji tak zwanych alarmowych czynników biologicznych. Polscy historycy i pasjonaci wciąż szukają w niemieckich archiwach materiałów dotyczących katów Warszawy i warszawiaków. Historia kilkuletnich małych dzieci mordowanych, no dzieci mordowanych w wózkach. Choćby dlatego, że sam jestem ojcem, ale to jest coś, co na mnie robiło i robi takie wrażenie, że gdyby mnie pani poprosiła, żebym zrelacjonował, ja bym nie potrafił tego spokojnie opowiedzieć. Znaczy ja w ogóle bym tego nie potrafił powiedzieć. To jeden z bohaterów reportażu, którego posłuchamy jak zwykle po 18:00. Lewym szybciej, ale niezgodnie z przepisami. Policja będzie miała czujniejsze oko na kierowców, którzy ignorują przepisy o nakazie jazdy prawym pasem. 1,5 kilometra jedzie już z lewym pasem, gdzie natężenie ruchu bez problemu pozwala mu zmienić pas na prawo i kontynuowanie tej jazdy swojej prawym pasem. Czy domyśla się pani, co mogło być powodem kontroli? Nie. Od skrzyżowania tam mniej więcej 1,5 kilometra wstecz jedzie pani lewym pasem, gdzie praktycznie przez cały ten odcinek miała pani prawy pas wolny. Walka z lewizną na 2 i 3 pasmówkach, o tym też powiemy. Pojazd może nie szybki, ale wygodny. Trójkołowy dla listonoszy pojawi się w Trójwymiarze, czyli w magazynie nowości technologicznych. Zniknął natomiast las w Skawinie koło Krakowa. Zniknął las oddzielający osiedle od elektrociepłowni. Po prostu wjechali, wycięli momentalnie wszystko i... Ja też zgłupiałam, jak to zobaczyłam, ile drzew po prostu jest wyciętych. Pustynia. To tylko niektóre tematy, które przygotowaliśmy Państwu na dzisiejsze popołudnie. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Poznaj jeszcze lepsze warunki wyprzedaży w Hyundaiu.

Oj, żebyśmy tak nie śpiewali po konkursie skoków w sobotę. Trzymamy kciuki, żeby było dobrze, żebyśmy mogli właśnie z radością krzyknąć jo, mamy to. No ale to dopiero za kilka dni. Teraz 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Jest ich w naszym kraju coraz więcej. Przyjeżdżają do Polski głównie za pracą. Ukraińcy. Cenimy ich jako pracowników, choć pojawia się coraz więcej przypadków słownej i fizycznej agresji wobec nich. Mówi o tym raport Mniejszość ukraińska i imigranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. To przestaje być domeną pogranicza. Mamy już akty nienawiści skierowane przeciwko mniejszości w Bartoszycach, Gdańsku, Szczecinie, innych miejscach w Polsce. Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców Polskich, współautor raportu. Co pokazuje, że to jest pewien proces bardzo niebezpieczny. Skąd pani jest? Z Ukrainy. Długo tu pani mieszka? Pół roku. I jak się pani czuje w Polsce? Wszystko w porządku jest. Bardzo dobrze tablice do mnie, Polako. Czy to są nadal jakieś pojedyncze przypadki, czy już można mówić o tendencji, którą trzeba by było się bardziej systemowo zająć? Według mnie jest to tendencja. Ukraińcy stali się wygodnym wrogiem do atakowania, zarówno dla partii politycznych, które na przykład sytuują Ukraińców jako negatywny czynnik, jeżeli chodzi o sytuację materialną polskich pracowników. Stąd demonstracje przeciwko obecności Ukraińców, ale też konkretne nawoływania w internecie do pozbycia się Ukraińców, do zbudowania muru na granicy z Ukrainą itd. Pan zajmował się internetem. A jeszcze bardziej precyzyjnie tym, co jest napisane w mediach społecznościowych. Doktor Marek Troszyński z Kolegium Civitas. To znaczy, że w naszym badaniu nie widzimy konkretnych osób, ale widzimy teksty, które są czytane przez wszystkich użytkowników internetu. Robiliśmy monitoring, który trwał 12 miesięcy i najważniejsze to, że, muszę powiedzieć niestety, ten dyskurs jest zdominowany przez historię i prawie połowa postów to są posty negatywne. Najczęściej to jest powielanie stereotypów, które są obecne w sferze publicznej. Jakich stereotypów? Że w latach 40. na Wołyniu dziadkowie dzisiejszych Ukraińców mordowali Polaków i być może wnuki pójdą w ślady dziadków, w związku z tym powinniśmy się obawiać tych ludzi, obawiać obecności tej mniejszości w Polsce. Ślepie bywają, mają zatrudnienie, my z tego korzystamy, tylko żeby nie rozrabiali. A rozrabiają? Zdarzyło się? Akurat właśnie wjechał nam pijany Ukrainiec w ogrodzenie i nam zepsuł ogrodzenie. No a tak to z reguły raczej byli mili i grzeczni. Kiedy mówimy o ekonomii, to wtedy rynek pracy oczywiście jest tym głównym tematem. No i tutaj mamy dosyć ciekawe zjawisko, bo oczywiście są też posty negatywne, gdzie autorzy zwracają uwagę na to, że Ukraińcy zabierają pracę Polakom. No przeszkadzają, zabierają nam pracę. Wolą inwestować w Ukraińców niż w Polaków. A dlaczego? Bo są bardziej robotni i oni potrafią nawet robić za mniejszą stawkę niż Polak. Ale znaczna grupa postów wypowiada się pozytywnie o pracownikach z Ukrainy. Z jednej strony pokazując ich jako po prostu dobrych pracowników, tych, którzy ciężko pracują, żeby zarobić pieniądze. Z drugiej strony pokazując ich jako niezbędny czynnik do funkcjonowania polskiej gospodarki. A jak można odnieść badania na mediach społecznościowych do obrazu Ukraińców w społeczeństwie polskim? To znaczy według badań CBOS-u sympatia dla Ukraińców powoli, ale systematycznie rośnie. Ale proszę jakby mieć świadomość tego, że media społecznościowe, czy internet szerzej, jest jednym z głównych, a dla młodych ludzi głównym źródłem informacji. Jeśli tam będą powielane negatywne informacje, to one wcześniej czy później utwierdzą to przekonanie, że coś z tą grupą jest nie w porządku. Powielanie negatywnych stereotypów jest czymś, co utrudnia współfunkcjonowanie dwóch społeczeństw. Gościa przyjechała do syna. Pracuje, tomu się nauczył się w Polsce. No a pani lubi swoją. Swoją lubi, a Polaków poważaje. No все добре в нього. Можна знайти працю для українців. Według autorów raportu największy wpływ na negatywne postrzeganie Ukraińców mają dyskusje o zaszłościach historycznych, które toczą się w mediach. Głównie chodzi tu o kwestie rzezi wołyńskiej i ukraińskiej powstańczej armii. Z drugiej strony Ukrainki to spośród cudzoziemek najchętniej wybierane kandydatki na żony przez Polaków. Takie badanie też było niedawno. Z kolei pracownicy z Ukrainy, jak Państwo słyszeli, pożądany pracownik. Bardzo ciekawy temat do dyskusji, gdyby Państwo chcieli dać znać. Proszę bardzo, 227 trójek albo 71335 SMS-em lub zd3@polskieradio.pl. Listem elektronicznym oczywiście. Kolor czerwieni w wersji dźwiękowej brzmi tak. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć. Oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli jeszcze spalone krzyków nie ma już. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów. Uniosłem do chmur, oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny trzeba trenować. To trzeba trenować, panie Piotrze, dlatego że igrzyska się zbliżają, a one będą w takich dziwnych porach. Korea daleko, przesunięcie czasowe o 6 bodajże godzin. No i trzeba będzie rzeczywiście zarywać noce, a potem to odsypiać. Aha, wyrwałem się trochę z tymi treningami skoczków polskich, bo jak się okazuje, polscy skoczkowie zamiast na skocznie poszli na siłownię. Czyli znam plan. Najpierw masa, potem dopiero skoki. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Masa i rzeźba, a potem skoki być powinno. Teraz zajrzymy na jezdnię drogi, autostrady. To nagminne wykroczenie drogowe. Chodzi o blokowanie lewego pasa. Ten, jak wiadomo, służy do wyprzedzania, omijania przeszkody lub skręcania. Nie wszyscy rozumieją jednak te proste zasady. Dla policjantów z drogówki zwracanie uwagi na to wykroczenie to chleb powszedni, mówi sierżant sztabowy Mirosław Żulewski. 1,5 kilometra jedzie już za lewym pasem, gdzie natężenie ruchu bez problemu pozwala mu zmienić pas na prawo i kontynuowanie tej jazdy swojej prawym pasem. Czy domyśla się pani, co mogło być powodem kontroli? Nie. Od skrzyżowania tam mniej więcej 1,5 kilometra wstecz jedzie pani lewym pasem, gdzie praktycznie przez cały ten odcinek miała pani prawy pas wolny. Kojarzy pani takie zachowanie swoje? Tak wylądowałam po zmianie jakby za skrzyżowaniem i nie wiem, zamyślałam się po prostu. Trochę mi się śpieszy i dlatego też tak jakoś. Pani komisarzu, jakie są zasady rządzące jazdą lewym pasem? Lewy pas nie służy do takiej typowej jazdy ciągłej na wprost. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Odnosząc się do przepisu artykuł 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi wyraźnie, jeśli jedziesz drogą, to masz trzymać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jazda lewym pasem to jest błąd dość powszechny. Łukasz Zboralski z portalu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym BRD24.pl. W ostatniej dekadzie bardzo przybyło nam dróg szybkiego ruchu. Bardzo wielu kierowców, którzy zrobili prawo jazdy dużo wcześniej, nie zostało dobrze wyedukowanych z tego, jak jeździć po nowych drogach, które właśnie się w masowej skali im oddaje. Często tak robię, że podjeżdżam pod sam tył, jeżeli samochód jakiś wolno jedzie. Przedstawiciel handlowy, pan Marcin. Nigdy nie używam długi, tylko delikatny kierunkowskaz. Raz w lewo i tyle. Nawet miałem takie taki przypadek, że pan jechał przepisowo. Też podjechałem mu, nie dawałem kierunków ani długimi, nie mrugałem, jak to robią inni. Tylko tak siedziałem mu, że tak powiem, na zderzaku. Stanęliśmy na światach, to podszedł do mnie i powiedział, dlaczego ja tak blisko niego jechałem, że co ja od niego chcę. Pojawiają się takie sytuacje, że powiedzmy ktoś jedzie zgodnie z przepisami autostradą lewym pasem. Zgodnie z przepisami, to znaczy zgodnie z ograniczeniem prędkości, czyli powiedzmy jedzie 140, a za nim jedzie ktoś 170. No i co wtedy? Pretensje kierowców, którzy jadą ponad limit, czyli jadą na przykład 170, 200, że jakiś zawali droga, tak oni mówią o tym w internecie, wjeżdża na lewy pas i chce wyprzedzać i to powoduje dla nich kłopotliwą sytuację. Te pretensje są dla mnie niezrozumiałe. No ci kierowcy przede wszystkim powinni się wstydzić za to, że łamią prawo, jadą więcej niż powinni. Rozmawiałem z kierowcą, który dostał mandat za jazdę lewym pasem. On tłumaczył się w ten sposób i faktycznie to była osoba chora. Mówiła, że ma chory kręgosłup, a prawy pas po prostu no, wygląda w ten sposób, że no, to jest rodeo i że on no, musi jechać tym lewym pasem. Tak, no nie znamy tej sytuacji tak naprawdę dokładnie. Panie redaktorze, czasem ja osobiście zatrzymałem osobę, która kierowała w stanie nietrzeźwości samochodem osobowym i ten ktoś tłumaczył, że on się, przepraszam, cytuję, kwaśnych jabłków się najatem. I to jest cytat. Kolejny przykład przed nami pana, który notorycznie jedzie tutaj lewym pasem. Akurat w starszym lusterku widziałem, że wykonuje ten manewr dłuższy czas. Już w widoczny sposób tutaj utrudnił tym, którzy jadą za nim ewentualne ominięcie, wyprzedzenie pojazdu. Lewy pas generalnie, choć przepis wprost tak nie mówi, służy do wyprzedzania. Zrobiłeś to? Zjedź na prawy pas i jedź tym prawym pasem. Oczywiście chcielibyśmy czasami być tak zwanymi szeryfami na drodze i chcielibyśmy powstrzymać tych, którzy chcą jechać za szybko. Ale nie wejdziemy w głowę i w przyczyny tej jazdy wszystkich po kolei uczestników ruchu drogowego, dlatego w tym momencie zajmijmy się tym, abyśmy sami byli ostrożni i jedźmy tym prawym pasem. To ja dodam jeszcze, że za uporczywą jazdę lewym pasem grozi mandat do 500 zł, o czym przypomina nasz reporter Marcin Pośpiech. Spodziewam się dyskusji w tej sprawie zd@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Można też dzwonić. Dariusz Pieruk czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. Prośba tylko taka, aby nie używać argumentów pozadyskusyjnych, bo wiem, że jest wiele innych również uporczywie popełnianych wykroczeń na drodze. Trzymajmy się prawego pasa, czyli lewego, czyli dyskusji o tym, o czym dziś rozmawiamy. Chodzi o to, żeby w drodze towarzyszył nam Trasy Sens. I akurat mamy nagranie na ten temat. Daria Zawiałow. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewróci się? Pytam cię o Trasy Sens. Czy masz w sobie tyle, by móc trwać? Trasy Sens, Daria Zawiałow. Tak nam się dzisiaj ułożyło, czujne oko słuchacza popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. Zapewne to już wychwyciło, że zrobiła nam się taka trochę polska środa, akurat w środę, co już za niespodzianka. Ale dobrze, cieszymy się dziś polskimi nagraniami, z jednym wyjątkiem, piosenka dnia po 18.30. Aha, w sprawie Ukraińców w Polsce jeszcze telefon, 22 i 7 trójek. To, że oni przyjeżdżają, pracują i uzupełniają nasz rynek pracy, to chwała im za to, bo jest wiele dziedzin takich jak budownictwo, które u nas się rozwija, potrzeba ludzi do sprzątania, jak najbardziej oni są potrzebni, ale problem z Ukraińcami jest bardzo ukryty, bo oni niestety mają dużo wolnego czasu i często wykorzystują ten czas w taki niezbyt przyzwoity sposób. Ja mieszkam w Konstancinie, wychodzą wieczorami po moim mieście i często widziałem i często interweniowałem, jak zaczepiali kobiety, dziewczyny. Przypadki łamania prawa należy piętnować, to jasne, ale wkładając kij w mrowisko, zapytajmy, czy nie można by na przykład w tej całej dyskusji spojrzeć na to szerzej, cofnąć się o kilka lat i słowo Ukraińcy w Polsce, słowa te zamienić słowami Polacy na Zachodzie. 2273, dyskusji ciąg dalszy, a teraz skrót najnowszych informacji. Pół minuty temu minęła 16.30. Artur Wertowski. Był wniosek do prokuratury o sprawdzenie Ambergold przez Urząd Kontroli Skarbowej. Na przesłuchaniu przed komisją mówi o tym funkcjonariusz gdańskiej delegatury ABW. Prokuratura zgłosiła wniosek o kontrolę dopiero po 10 dniach od jego wpłynięcia. Ostatecznie Urząd Kontroli Skarbowej miał nie sprawdzić spółki, ale zrobił to Pomorski Urząd Skarbowy. Według funkcjonariusza EKS, UKS prawdopodobnie badał firmy powiązane z Ambergold i OLT Express. W styczniu bezrobocie wzrosło o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do grudnia, wyniosło 6,9%. Poinformowała o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pod koniec stycznia bez pracy było w Polsce 1,134 000 osób. Minister zaznaczyła, że niewielki wzrost bezrobocia na początku roku jest w gospodarce zjawiskiem normalnym, bo w styczniu kończą się prace sezonowe i formy aktywizacji zawodowej. Pogrzeb aktora Wojciecha Pokory odbędzie się 10 lutego w Warszawie, poinformowała o tym wnuczka aktora Agata Nizińska. Pokora spocznie na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Zmarł 3 dni temu w wieku 83 lat. Był jednym z ulubionych aktorów Stanisława Barei. Zagrał m.in. w filmach Poszukiwany, Poszukiwana, Nie ma róży bez ognia, W brunecie Wieczorową porą, Misiu i serialu telewizyjnym Alternatywy 4. To wszystkie informacje w skrócie, a serwis Trójki już o 17. W Lubuskiem oraz od centrum na północ, poza Kujawami, pogodnie. Na pozostałym, głównie południowym obszarze chmury, miejscami pruszy śnieg, a poza tym wieczór spowiją mgły. Tak wygląda prognoza pogody na najbliższe godziny. A w nocy na wschodzie, w centrum i na południu Polski zachmurzenie duże. Tutaj okresami opady śniegu. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Lubelskiem miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. To ważna informacja, jeśli ktoś z Państwa podróżuje trasami właśnie tam. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy Polski, uwaga, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w godzinach południowych w naszej mazurskiej wsi było przepięknie. Cudnie świeciło słońce, mało tego, ciepło świeciło. Otworzyłem okno na werandzie i poddałem się kąpieli słonecznej, pierwszej w tym roku. I powiem panu, że to co prawda nie Alpy Szwajcarskie, ale słońce było te same. Powiem więcej, nawet takie same. O, właśnie. A gdzieś tam na górze jeszcze krążył pewien samochód. No i o tym samochodzie za chwilę będziemy w Trójce mówić. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl.

Tak, ktoś napisał właśnie, jest to uporczywe jeżdżenie lewym pasem w miastach. Najczęstszym powodem jest planowany skręt w lewo już za 5 kilometrów. Zapraszamy do Trójki. No, nie wiem, którym pasem podróżuje Tesla w kosmosie, Wiśniowa, ale no właśnie, zostawmy to, bo to przełom w dziedzinie lotów kosmicznych. Tak eksperci komentują wczorajszy start wyprodukowanej przez prywatną amerykańską firmę SpaceX i rakiety Falcon Heavy. Rakieta może wynosić na orbitę ogromne ładunki, nawet 60 ton sprzętu. W trakcie próbnego lotu na jej pokładzie znalazł się m.in. prywatny samochód. Właściciela SpaceX, Ilona Muska, właśnie wspomniana Wiśniowa Tesla, która teraz krąży sobie po orbicie. 3, 2, 1. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Elon Musk, założyciel firmy SpaceX. Jestem dumny z całego zespołu SpaceX. Wykonaliśmy niezłą pracę. To było historyczne wydarzenie, czegoś takiego jeszcze nigdy nie doświadczyłem, dosłownie. Jest to ogromny przełom z kilku względów. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Dlatego, że udało się przetestować po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat rakietę o tak dużym udźwigu. Drugim przełomem jest to, że dokonała tego firma prywatna, zrobiła to, co wcześniej mogły wykonywać właściwie tylko supermocarstwa. Po raz pierwszy od dłuższego czasu ludzkość dysponuje realną możliwością wysłania jakiejś załogowej misji eksploracyjnej na Marsa. Za mojego życia nigdy nie startowała tak potężna rakieta. Kuba Bochiński z Centrum Nauki Kopernik. Ostatnia rakieta o takiej mocy startowała z czasów Apollo, misja Apollo na Księżyc. To była słynna rakieta Saturn V. W ostatnich latach taką najpotężniejszą rakietą, która latała, wynosiła ładunki na orbitę, to była Delta 4 Heavy. Ta, która wystartowała wczoraj, jest dwa razy potężniejsza. Co więcej, dużo bardziej efektywna cenowo. Co oznacza, że latanie obecnie na orbitę może być nawet dziesięciokrotnie tańsze. No i niektórzy się zastanawiają, przymierzamy się do podróży na Marsa, a dlaczego tak zaniedbaliśmy Księżyc, dlaczego tam jeszcze nie ma turystów? Właściwie po co mielibyśmy tam lecieć? Europejska Agencja Kosmiczna przez jakiś czas rozważała budowę czegoś, co nazywali The Moon Village, czyli taką wioską księżycową. Obecnie stwierdzili, że właściwie lądowanie na tym Księżycu to jest ogromna ilość energii. Trzeba dowieźć tam to paliwo, wylądować na tym Księżycu, wystartować. Lepiej byłoby zbudować kolejną stację kosmiczną, taką jak nasza międzynarodowa stacja kosmiczna, tylko że umieścić ją na orbicie dookoła Księżyca. I tak rakiety latałyby z Ziemi na orbitę Księżyca, na przykład tam uzupełniały paliwo i leciały dalej. Po co tak naprawdę mielibyśmy w tej chwili na ten Księżyc wracać? Biorąc pod uwagę jakieś takie realne korzyści, misje załogowe na Księżyc mogą być misjami turystycznymi, natomiast z powodzeniem bardzo wiele badań mogą wykonać misje bezzałogowe. Księżyc jest na tyle blisko, że ta wyprawa załogowa nie jest jak gdyby konieczna po raz kolejny. Jeśli chodzi o Marsa, no to tu mamy tak naprawdę powtórkę wyścigu z lat 60. Po raz pierwszy dłuższego czasu jak gdyby taki odległy cel postawiony przed ludzkością, który wymaga zaangażowania ogromnych środków, ogromnej wiedzy i rozwoju technologii. Falcon Heavy otwiera nowy rozdział w historii. Może przenosić ogromne ładunki do samego Plutona, a nawet jeszcze dalej. Bez konieczności postoju. Może przenosić satelity albo cokolwiek innego. Mam nadzieję, że to zachęci inne firmy, których szefowie pomyślą, skoro udało się to SpaceX, to i nam się uda. To napędzi kosmiczny wyścig, a kosmiczne wyścigi są ekscytujące. O możliwości rakiety Falcon Heavy pytał Mariusz Krzemiński. Ja wiem, że każdy z nas ma kogoś takiego, kogo by chętnie wysłał w kosmos. No, kiedyś na forum matczynym jedna zdenerwowana dość chyba na męża mama pisała: mężczyźni są z Marsa, to niech tam wracają. To zostawmy ten wątek może, ale podróże na Marsa, kto wie, kto wie. Micromusic to jedna z ładniejszych piosenek na antenie Trójki ostatnio. Umiem godzić się ze sobą, trochę z ciałem, trochę z głową, la la la la la, wszystko mam. Godzę się na odpuszczanie, wspólne w ciszy zasypianie, la la la la la, wszystko mam. Zgodę mam na chaos wspólny, na brak planu bardzo spójny, la la la la la, wszystko mam. Godzę się na życie z tobą, wieczną pracę syzyfową, la la la la la, wszystko mam. by pomyślał. Taka ładna piosenka z takim tytułem, taki mały oksymoron, ale ładnie zaśpiewała. Pani Natalia, brytyjski sąd nie zgodził się na uchylenie nakazu aresztowania założyciela WikiLeaks. Będzie musiał pooglądać Wielką Brytanię ciągle z okien ambasady Ekwadoru na Wyspach. I o tym teraz. Good evening, London! Z Londynem przez następne lata Julian Assange będzie mógł się witać jedynie z okna ekwadorskiej ambasady, bowiem brytyjski sąd nie zgodził się na uchylenie nakazu aresztowania założyciela serwisu WikiLeaks. Tu przypomnieć należy, że za jego sprawą światło dzienne ujrzały setki tysięcy dyplomatycznych amerykańskich depesz, w tym także te, które dotyczyły polskich polityków i polskich spraw. O historii i przyszłości Juliana Assange'a dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. We have a chance to turn the pages over. Mamy szansę przewrócić kartę historii. Mamy szansę poznać prawdę i pokazać to, co pokazać trzeba. Mamy szansę stać się przez to odważni. Jesteśmy światłem, jakiego wymaga świat. Tak, tak. To nie kto inny, a właśnie Julian Assange śpiewa z zaadaptowanym do swoich potrzeb tekstem znany przebój. Września światowej dyplomacji nazwano to, co w 2010 roku zrobił Assange, publikując na portalu WikiLeaks dokumenty, jakie płynęły z amerykańskich ambasad na całym świecie do Waszyngtonu. This is... Materiały, jakie otrzymujemy, przesyłamy przez internet w takich krajach jak Szwecja czy Belgia, gdzie nie ma takiej kontroli służb. Używamy zwykłej poczty, przyjmujemy przesyłki szyfrowane i zwykłe. Opowiadał wówczas o mechanizmie pozyskiwania i przekazywania informacji przez WikiLeaks Assange. Raporty wojskowe z Iraku, depesze dyplomatyczne dotyczące m.in. budowy systemu tarcza i opinie o światowych politykach znalazły się na stronach WikiLeaks. Pod adresem Assange'a popłynęły rozmaite oskarżenia, ale ścigano go za gwałt na obywatelce Szwecji. Assange schronił się w londyńskiej ambasadzie Ekwadoru. Jestem więźniem bez wyroku. Od 5 lat przebywam w tej ambasadzie. Nie mam szansy na wyjście. Nie mam świeżego powietrza, światła słonecznego. Od 5 lat nie widziałem moich dzieci. To są rzeczy niewybaczalne. Prawnicy Assange'a argumentowali przed sądem, że po umorzeniu przez Szwedów sprawy przeciwko Australijczykowi dalsze utrzymywanie nakazu aresztowania jest bezzasadne. Rozpatrując sprawę, sędzia powiedziała, że nie została przekonana do podjęcia takiej właśnie decyzji. A moim gościem jest pan Marcin Wojciechowski, kwartalnik Liberté. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Assange to chyba dokona żywota w tej ekwadorskiej ambasadzie. No ja mam nadzieję, że nie, że coś się stanie, że nastąpi jakiś cud i on w końcu wyjdzie. To jest facet 47-letni. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie znaleziono jakiegoś rozwiązania, chociażby z przyczyn humanitarnych. No już niedługo będzie 6. rocznicę obchodził swojego pobytu w tej ambasadzie. 6 lat i 13 milionów funtów brytyjska policja poświęciła na pilnowanie tej ambasady, żeby on tam nie czmychnął jakoś bokiem. Próbowano różnych pomysłów, między innymi on otrzymał obywatelstwo ekwadorskie i Ekwador zgłosił go jako dyplomatę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych brytyjskim. No Brytyjczycy się na to nie zgodzili. Były też pomysły, żeby on prosił po prostu o azyl polityczny w Wielkiej Brytanii, ze względu na to, że gdyby go wydano do Stanów Zjednoczonych, to będzie mu tam groziła kara śmierci, co rzeczywiście jest realną groźbą. I chodzą nawet plotki, że Stany Zjednoczone złożyły taki tajny wniosek o wydanie go, ściganie go w Wielkiej Brytanii i ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku, kiedy doszło do tego największego wycieku WikiLeaks, mówiono o tym, że to 11 września światowej dyplomacji. Podpisze się pan pod takim twierdzeniem? Nie, jednak czas pokazał, że tam po prostu nie było niczego takiego, co po pierwsze zatrzęsłoby fundamentami światowej dyplomacji i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Nawet niektórzy, czytając te maile i mailiki, byli pełni podziwu dla kunsztu amerykańskich dyplomatów. Ja sobie przypominam taką ocenę ówcześnie aktualnej sytuacji w Rosji, kiedy prezydentem był Miedwiediew, a Putin premierem. Ktoś napisał, że Putin Putin jest tak naprawdę Batmanem, a Miedwiediew Robinem. To poszło w świat, wszyscy się z tego śmiali. Trochę nawet Ameryka zyskała na tym wizerunkowo. A dwa, że tak naprawdę nie wiadomo, po co te maile zostały opublikowane. Co takiego powodowało autorami tych publikacji? No przecież tam nie było wiadomości o żadnej korupcji, czy o żadnych działaniach nielegalnych. Po prostu odsłonięte zostały kulisy działania dyplomacji, o których i tak wiedzieliśmy, że są takie, jakie są. Myśli pan, że Amerykanie mu odpuszczą? Myślę, że już teraz to na pewno nie odpuszczą. On miał w Stanach Zjednoczonych swoich zwolenników. Stawał się powoli taką ikoną ruchu skrajnie lewicowego. Był takim świętym, który światu pokazał, jakim językiem posługuje się dyplomacja amerykańska. No i jak bezwzględna jest. Tak, ale święci jednak nie gwałcą dwóch dziewczyn w Szwecji i to do tej świętości nie bardzo pasowało. A już zupełnie w ruinę ta jego świętość poszła, kiedy okazało się, że ta jego WikiLeaks opublikowała e-maile zdobyte przez rosyjski wywiad z komputerów sztabu wyborczego pani Clinton w 2016 roku. A pani Clinton jest jeszcze większą ikoną ruchu lewicowego niż Julian Assange. W związku z tym w tym momencie stracił poparcie nawet tej skrajnej lewicy. No jak się czyta te czasopisma amerykańskie lewicowe, to ja tam nie widzę już specjalnej fascynacji osobą Assange'a. On robi to wszystko chyba jednak nie z przyczyn jakichś ideowych, bo strzela ślepo we wszystkich kierunkach. To się nie układa w żaden sensowny ciąg logiczny. No i jednak są podejrzenia, że dostawał za to gratyfikację ze strony Rosji. No to pracował dla rosyjskiej telewizji. Tak, dla Russia Today, obecnie RT. Prezydent Władimir Putin kilka lat temu, kiedy Assange'a w Wielkiej Brytanii aresztowano, nazwał to aresztowanie niedemokratycznym. Tropy wiodą ku Rosji i w tej atmosferze, która jest w Stanach Zjednoczonych obecnie, mam na myśli śledztwa prowadzone przeciwko Donaldowi Trumpowi, tak zwany Russia Affair, a Stany Zjednoczone żyją tym. Obecny prokurator generalny amerykański powiedział, że absolutnie nie odpuści i że sprawa aresztowania i ekstradycji Assange'a do USA jest jak najbardziej aktualna. Czemu Ekwador go przyjął? Tylko i wyłącznie dlatego, żeby prowadzić tę antyamerykańską politykę? To taki mały argument. Mały dla nas, ale w Ameryce Łacińskiej to jest wielka, wielka sprawa, szczególnie dla lewicy, a szczególnie dla tego odłamu lewicy, który reprezentowali swego czasu taka wielka trójka, była Rafael Correa, prezydent Ekwadoru, Hugo Chavez, prezydent Wenezueli i prezydent Boliwii Evo czy Evito Morales. I oni, tacy trzej muszkieterowie, stanęli na czele ruchu po pierwsze bardzo lewicowego, a po drugie bardzo antyjankeskiego. Oni oskarżali Stany Zjednoczone o dosłownie całe zło świata. Ich dojście do władzy miało stanowić pewien przełom w ogóle w dziejach świata. Tak to przedstawiano. To miała być taka awangarda, za którą pójdzie reszta tego dotychczas pogardzanego trzeciego świata. I prezydent Correa był na swój sposób dumny z tego, że to właśnie u niego, w jego ambasadzie schronił się ten nieszczęsny Assange. Ale tak naprawdę znowu pojawiała się gdzieś w tle Rosja, pojawiały się plotki, że Ekwador przyjął Assange'a na prośbę Rosji, po prostu, że Rosji był ten Assange potrzebny, bo był po prostu hakerem na zlecenie rosyjskich służb specjalnych i kompromitował Amerykę też na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, a Rosja nie mogła go przyjąć do swojej ambasady, bo byłoby to zbyt oczywiste i mogło grozić skandalem. Więc Correa podobno został przez Rosjan poproszony i zdecydował się przyjąć go do swojej ambasady. Co jakiś czas, myślę, Assange będzie nam się w doniesieniach prasowych pojawiał i w naszych rozmowach też. Sprawa już przestała być w zasadzie czysto polityczna. To od pewnego momentu zaczyna się po prostu tragedia pojedynczego człowieka i zaczyna się problem czysto humanitarny. Myślę, że politycy będą mieli ogromny zgryz. Co z tym zrobić? No szczerze mówiąc, ja nie mam wielkiego pomysłu na to, co z tym człowiekiem zrobić i chyba nikt nie ma, a najmniej to ma go ten jego obecnie rodzimy Ekwador. Obecny prezydent Lenin Moreno najwyraźniej nie ma do niego jakiegoś wielkiego sentymentu, a przynajmniej nie taki, jak jego poprzednik na tym urzędzie, Rafael Correa. Lenin Moreno prowadzi politykę dużo bardziej zdroworozsądkową, nie wykazuje takiej zapalczywości, jak jego poprzednik i takie mam wrażenie, że chciałby ten kryzys jakoś rozwiązać. No ale właśnie, nie wiadomo jak. Marcin Wojciechowski, kwartalnik Liberté, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Trzy strony świata. Autopromocja. Ty